Lumax. Tabletka zawiera 500 mg papiniatu bzylamu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 10 dzień sierpnia. Na zegarze 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zdaniem szefa gabinetu prezydenta data wyborów jest optymalna, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniej frekwencji. Wojsko zgubiło zapalnik do jednego z pocisków, który znajdował się w jednym ze śmigłowców realizujących patrol w rejonie granicy z Białorusią. Mija 91. rocznica wejścia do służby niszczyciela burza. Data wyborów 15 października jest optymalna, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniej frekwencji, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta. Ustalając datę, prezydent Andrzej Duda kierował się głównie sprawnością procedur wyborczych, mówił Paweł Szrot. Szukał tutaj optymalnej daty również pod względem zapewnienia tego, o czym mówił już przed ogłoszeniem tej swojej decyzji, czyli zapewnienia jak największej frekwencji, jak największego udziału Polaków w procedurach wyborczych. Połowa października to moim zdaniem jest taka data, która z punktu widzenia profrekwencyjnej kampanii prezydenta jest optymalna. Paweł Szrot dodał, że jedyny sposób, w jaki prezydent będzie się angażował w kampanię wyborczą, to apele o jak największą frekwencję w głosowaniu. Pan prezydent ma swój program wyborczy, swoją politykę. Polacy dali mu mandat do realizowania, bardzo wielu Polaków, miliony. I pan prezydent nie będzie z tej polityki rezygnował tylko dlatego, że trwa kampania wyborcza. Oczywiście ta polityka jest w jakimś stopniu zbieżna z tym środowiskiem, z którego pan prezydent się wychodzi, z którym ściśle współpracuje z rządem i Zjednoczoną Prawicą. Takie są fakty i nic z tego nie zmieni. Wyznaczenie daty wyborów do Sejmu i Senatu na 15 października wpływa na szereg innych terminów przedwyborczych. Komitety wyborcze będą musiały zarejestrować się najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia, natomiast czas kompletowania list wyborczych minie na początku września. Dodatkowo kampania wyborcza to także określone regulacje dotyczące jej finansowania i tu komitety partyjne będą musiały utworzyć własne fundusze wyborcze. Główną rolę w kontroli kampanijnych wydatków odgrywa Państwowa Komisja Wyborcza. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poszukiwaniach zapalnika, którego brak stwierdzono w śmigłowcu wcześniej patrolującym pogranicze z Białorusią. Do zdarzenia doszło we wtorek. Po zakończeniu lotów bojowych w jednym ze śmigłowców realizujących patrol w rejonie granicy stwierdzono brak zapalnika w jednym z pocisków. Lot realizowany był wzdłuż pasa granicznego i nie odbywał się nad terenem zabudowanym. Z uwagi na to, iż dotychczasowe poszukiwania urządzenia nie przyniosły rezultatu, informujemy, iż zapalnik ma wbudowane zabezpieczenia i nie stanowi zagrożenia dla otoczenia, przekazało w komunikacie Dowództwo Generalne. Wojsko prosi, by w przypadku kontaktu z urządzeniem oznaczyć miejsce jego odnalezienia i powiadomić najbliższą jednostkę wojskową lub policję. W ciągu minionej doby ukraińska armia kontynuowała ofensywę w rejonach Berdiańska i Melitpola. W tym czasie rosyjski agresor próbował odzyskać kontrolę w rejonie Donbasu. Noc dla Ukraińców nie była spokojna. Niemal w całym kraju wyły syreny alarmów przeciwlotniczych. Ukraińcy liczą straty po wczorajszym ataku agresora na miasto Zaporoże. Według najnowszych danych zginęły dwie osoby, a 7 zostało rannych. Rosyjskie pociski uszkodziły cerkiew i domy mieszkalne. Od lipca Rosjanie coraz częściej uderzają za pomocą rakiet w świątynie i osiedla z gęstą zabudową domów wielorodzinnych. Łącznie w ciągu doby rosyjska armia ponad 70 razy strzelała w kierunku ukraińskich miast. W Donbasie Ukraińcy odparli 22 rosyjskie szturmy. Siły zbrojne Ukrainy kontynuują kontrofensywę w rejonach Berdziańska i Melitopola. Jednocześnie ostrzeliwują zaplecze agresora, niszcząc magazyny broni, środki łączności i składy paliwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mija 91. rocznica wejścia do służby okrętu Rzeczpospolitej Polskiej Burza. Niszczyciel służył pod biało-czerwoną banderą ponad 44 lata. A wraz z bliźniaczym niszczycielem ORP Wicher tworzył zalążek dywizjonu kontrtorpedowców. Karol Starowicz z Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał, że okręt Burza podczas swojej służby wiele podróżował. W okresie międzywojennym odbył liczne wizyty w wielu portach nadbałtyckich. Reprezentował też marynarkę wojenną Rzeczypospolitej na rewii morskiej Spithead z okazji koronacji Jerzego VI, a tuż przed wybuchem II wojny światowej został skierowany do Wielkiej Brytanii w ramach planu Peking. Jednym z jego dowódców był Franciszek Pitułko, bohater walk o wolność i niepodległość Polski. ORP Burza w czasie II wojny światowej pomagał załogom okrętów i statków oczekujących na ratunek. Dzięki jednostce ocalono 500 rozbitków. W kwietniu i maju 1940 roku jednostka Burza wzięła udział w kampaniach w norweskiej i francuskiej. Następnie

saupoudrait aux fenêtres de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris. Paris perd son âme. Saupoudrait pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris perdrait son âme. Program Trzeci Polskiego Radia. O gwiazdach już mówiliśmy Państwu w programie. Sorry Boys, mapa gwiazd rozrysowana. Tam między innymi znaki zapytania, o czym mówiliśmy w pierwszej godzinie. Oczywiście w sprawie kosmicznych odkryć można się z nami kontaktować. 2 2 7 3. Ale teraz warto zejść na ziemię i sięgnąć nieco wstecz, bo w chińskim grobowcu królewskim sprzed około 2000 lat archeolodzy odkryli niecodzienne znalezisko. Prócz szczątków ludzkich znaleziono kości, których zupełnie się w tym miejscu nie spodziewano. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom naukowcy byli w stanie określić, że mają do czynienia ze szczątkami pandy wielkiej. Zdaniem autorów badań zwierzę mogło zostać złożone w ofierze i pochowane wraz z cesarzem Han Wendim. Jego rządy miały miejsce w latach 1180 i 157 przed naszą erą i są dobrze wspominane ze względu na kilka ważnych reform, które udało się wprowadzić cesarzowi. Wydaje się, że panda została pochowana wraz z nim, by towarzyszyć władcy w życiu pozagrobowym, co oczywiste, ale też świadczyć o jego wysokim statusie społecznym. No, właśnie kiedy jest taka sytuacja, kiedy kolejne pokolenia odkrywają te grobowce. Dotychczas archeolodzy zidentyfikowali w innych grobowcach m.in. tygrysy, jaki, żurawie, pawie, małpy i żółwie. Wyjątkowo intrygujące wydają się też być szczątki tapirów azjatyckich, które wyginęły w Chinach około 1000 lat temu. Uwagę naukowców zwrócił też nieznany wcześniej gatunek gibona. Zwierzę to zostało umieszczone w grobowcu babki historycznego władcy, zwanego pierwszym cesarzem Queen. Odkrycie szczątków pandy wielkiej w grobie cesarza pozwoliło również uzyskać informacje dotyczące klimatu, który panował ówcześnie w prowincji w czasie dynastii Han. Musiał być nieco wilgotniejszy i cieplejszy niż obecnie, bo tylko w takich warunkach najprawdopodobniej mogły rosnąć bambusy będące podstawowym źródłem pożywienia pand. Jeśli zaś chodzi o praktyki pogrzebowe, to te były zaskakująco podobne w różnych częściach świata. Różnego rodzaju artefakty, nie wspominając o zwierzęcych szczątkach, umieszczano w miejscach pochówku również w Afryce, Europie czy Ameryce Południowej. From

Aflofarmax. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg apnia dobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trójka przed południem. Teraz 10:31 na zegarze. Czas na serwis kulturalny, który przygotował i przedstawi Jacek Pietrasik. Zaczynamy od kalendarium. 10 sierpnia 1887 roku w Krasnosielsku, obecnie województwo mazowieckie, urodził się Sam Warner, współzałożyciel i dyrektor wytwórni filmowej Warner Bros. W 1896 roku w Warszawie urodził się Stefan Wiechecki-Wiech, satyryk, felietonista, scenarzysta, piewca Gwary Warszawskiej. W 1898 roku w Okuniewie na Witebszczyźnie urodził się Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Pisarz, scenarzysta, autor m.in. powieści Kariera Nikodymadyzmy i Znachor. W 1914 roku z kolei w Warszawie urodził się Witold Małcużyński, pianista. W 1937 roku został laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W 1921 roku w Warszawie urodził się Bogdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy, uczestnik Powstania Warszawskiego, autor książek Dziewięć moich olimpiad, Łączymy się ze stadionem, Pożegnalna defilada, Przeżyjmy to jeszcze raz, Romantyczne mecze, Do ostatniego tchu i Wimbledon. W 2016 roku w Warszawie zmarł Marek Kwiatkowski, historyk sztuki, muzealnik, warszawianista, wieloletni dyrektor Łazienek Królewskich. Nie żyje niestety wybitna znawczyni literatury i kultury polskiej, profesor Swietłana Musienko. O jej śmierci poinformował wczoraj Związek Polaków na Białorusi. Profesor Musienko stworzyła katedrę polonistyki na Uniwersytecie Grodzieńskim i przez lata kierowała tą jednostką. Utworzyła tam także muzeum poświęcone Zofii Naukowskiej. Uczestniczyła w narodowych czytaniach, które odbywały się w Konsulacie Generalnym Polski w Grodnie. W 2019 roku profesor Swietłana Musienko została uhonorowana nagrodą Polonikum, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej historii i kulturze. 4 kulturalny Trójki, Jacek Pietrasik, bardzo dziękujemy. No i przypominamy oczywiście o koncercie w najbliższą niedzielę, 13 sierpnia po godzinie 20. Jan Majewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze specjalnym koncertem. Młody, zdolny, nadzieja polskiej muzyki. Warto być tego wieczoru razem z nami na sali koncertowej, oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, i przeżyć to. 2 dwójki i 7 trójek, podwójne zaproszenia czekają na Państwa, a jeżeli chodzi o to, co w najbliższym czasie się wydarzy, to warto zostać z nami, bo Trójka po królewsku, Marta Piasecka i Marek Gaworski zabiorą Państwa do miejscowości o nazwie Maciejów. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Muzyka.

before tomorrow. A Day Before Tomorrow, Brainstorm, czyli taka trochę burza mózgów. Te burze faktycznie mogą się dzisiaj pojawić w Tatrach między innymi. O tym mówimy Państwu w serwisach pogodowych. Proszę uważać na siebie w czasie burz, bo i wiatr również silniejszy się wówczas pojawi. A przy okazji podróży czas wakacji oczywiście sprzyja takowym. My zabieramy Państwa teraz do Maciejowa w województwie opolskim, no i opowiemy o tamtejszym pałacu. Przed nami kolejny odcinek cyklu Trójka po Królewsku, Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po Królewsku. Dzisiaj odwiedzimy północne krańce województwa opolskiego, które słyną m.in. z wielu drewnianych zabytków architektury sakralnej, ale i też wielu innych równie ciekawych miejsc. Zajrzymy do najpiękniejszej arystokratycznej rezydencji w gminie Kluczbork, jaką z pewnością jest pałac w Maciejowie. Co najważniejsze, jest to też miejsce, które możemy zwiedzać, gdyż w pałacu znajduje się Muzeum Wnętrz Dworskich. No i również przekonać się, jak wiele pracy w renowację tego pałacu włożyli obecni właściciele. Ci niemal od początku XXI wieku z wielkim trudem angażowali się w jego rewitalizację. Najstarsze informacje o wsi pochodzą z XV wieku. W pierwszej połowie XVII stulecia Maciejów był własnością Adama von Frankenberga, starosty kluczborskiego i byczyńskiego, a także członka Rady Księstwa Brzeskiego. No i w rękach kolejnych przedstawicieli rodziny dobra te już pozostały do XVIII wieku. Jednak to nie oni byli najbardziej znaną rodziną w historii pałacu. Do najbardziej znanych właścicieli Maciejowa możemy zaliczyć przede wszystkim rodzinę śląskich potentatów Fenkel von Donnersmarck. Budowniczym pałacu był właśnie przedstawiciel tej rodziny, hrabia Gottlieb Ernst. No a rodzina ta należała do najbogatszych i najbardziej wpływowych na Śląsku i liczyła się ze swoim bogactwem aż do II wojny światowej. Skoro tak bogato, no to kiedy zatem powstał miejscowy pałac? Pałac został zbudowany około 1790 roku w stylu klasycystycznym według projektu Karla Gotharda Langhansa. Tu można też o nim wspomnieć słowo, dlatego że architekt był niezwykle znaną osobistością i to właśnie jego nazwisko widnieje jako twórca słynnej bramy brandenburskiej w Berlinie. Pałac został też zbudowany w typowym dla tego architekta stylu. Jak wygląda obecnie? Pałac to piętrowa budowla na planie prostokąta z wysuniętym portykiem pośrodku głównej fasady. Tu także znajduje się podjazd i wspomniany portyk, który zdobią dwie okazałe kolumny jońskie. Pałac jest skierowany główną fasadą w stronę północno-wschodnią. Posiada dwutraktowy układ wnętrz z obszerną klatką schodową i dużą salą salonem, znajdującym się pośrodku budowli. To, co zdecydowanie dodaje jej uroku, to piękny i duży, zadbany park krajobrazowy, który znajduje się po stronie zachodniej. A co działo się po 45 roku XX wieku? Po zakończeniu II wojny światowej założenie znalazło się w posiadaniu Skarbu Państwa, no i użytkownikiem zostało Państwowe Gospodarstwo Rolnicze. Wskutek wieloletnich zaniedbań budowla niestety została doprowadzona do ruiny. W latach 80. XX wieku pałac zakupiła osoba prywatna, no i budowla w części została odremontowana. Kolejna zmiana właściciela miała miejsce już w czasach, możemy śmiało powiedzieć, nowożytnych, 2006 rok. Od tego czasu pałac należy do obecnego właściciela, który przywrócił jej dawny blask. pomieszczenia na parterze i piętrze zostały bardzo starannie odrestaurowane. Do najcenniejszych fragmentów dawnego wystroju należą przede wszystkim bardzo piękne polichromie ścienne z okresu budowy pałacu. No i tak jak wspomniałaś na początku, w zabytku powstało Muzeum Wnętrz Dworskich, więc jest otwarte dla wszystkich zwiedzających ten zakątek naszego kraju. Zapraszamy zatem do Maciejowa. Drodzy Państwo, zobaczycie na własne oczy to, o czym mówił dzisiaj Marek Kaworski. Trójka po królewsku. Smith, prosto ze Stanów Zjednoczonych, którzy też podbijają serca polskich fanów. A jak się okazuje, Cool Kids formacji Echo Smith to jest hymn outsiderów. Tak ta piosenka została nazwana, tak okrzyknięto, no, krytycy właściwie okrzyknęli i nazwali ten utwór takim hymnem, więc można się czegoś nowego dowiedzieć. Warto zauważyć, że zespół tworzy rodzeństwo o polskich korzeniach. Graham, Jamie, Noah oraz Sydney, którą można było usłyszeć. A teraz przed nami Róża Europy za 10 minut 11. ciągle jeszcze więcej. Nigdy dosyć rewolucji. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę. Trzeci Polskiego Radia. Dietro gli steccati